نبی نبی گئی جا سجنا نام نبی دا لے جا نبی نبی گئی جا سجنا نام نبی دا لے جا سن رب نے کرم کمایا ویکھو جگ تے سونا آیا سن رب نے کرم کمایا ویکھو جگ تے سونا آیا پورا جس دے شگن منائے آمنا دا او جایا پورا جس دے شگن منائے آمنا دا او جایا سن رب نے کرم کمایا ویکھو جگ تے سونا آیا سن رب نے کرم کمایا ویکھو جگ تے سونا آیا ماوانو رب لال نے ونڈے پینا وی لکھڈائے ہاں تھا خوشی دا چانن ہویا ٹر گئے غم دے سائے عبداللہ دے راج دلارے ساڈا لیک جگایا عبداللہ دے راج دلارے ساڈا لیک جگایا سن رب نے کرم کمایا ویکھو جگ تے سونا آیا سن رب نے کرم کمایا ویکھو جگ تے سونا آیا ماوانو رب لال نے ونڈے پینا ویر کھڑائے تھا خوشی دا چانن ہویا ٹر گئے غم دے سائے عبداللہ دے راج دلارے ساڈا لیک جگایا عبداللہ دے راج دلارے ساڈا لیک جگایا سن رب نے کرم کمایا ویکھو جگ تے سونا آیا سن رب نے کرم کمایا ویکھو جگ تے سونا اج بازار بھی جگمگ کر دے گلیاں بھی اج سجیاں تھاں تھاں تے سرکار دی محفل سونیاں رونقاں لگیاں اج محبوب دی آمد اتے رب نے عرش سجایا اج محبوب دی آمد اتے رب نے عرش سجایا سن رب نے کرم کمایا ویکھو جگ تے سونا آیا سن رب نے کرم کمایا ویکھو جگ تے سونا آیا رب دا خاص پیارا سونا موڈے کملی کالی حشر دہاڑے آ کے ساڈی کرے گا او لج پالی اس دا سایا ساڈے سر تے جس دا کوئی نہیں سایا اس دا سایا ساڈے سر تے جس دا کوئی نہیں سایا سن رب نے کرم کمایا ویکھو جگ تے سونا آیا سن رب نے کرم کمایا ویکھو جگ تے سونا آیا رات میرا جدی عرشاں اُتے رب دے کرن نظارے امت نو بخشا کے آگے ساڈے نبی پیارے ساڈے نبی جے رتبہ صادق ہور کسے نہیں پایا ساڈے نبی جے رتبہ صادق ہور کسے نہیں پایا سن رب نے کرم کمایا ویکھو جگ تے سونا آیا سن رب نے کرم کمایا ویکھو جگ تے سونا آیا نبی نبی گئی جا سجنا نام نبی دا لے جا نبی نبی گئی جا سجنا نام نبی دا لے جا